بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. روایت امام مسلم است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می فرماید گفتن جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تا هنگامی که ایمان نآورید داخل جنت نمی شوید، وارد جنت نمی شوید تا زمانی که شما ایمان نآورید. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، و ایمان شما کامل نمی شود تا اینکه دوستی با یکدیگر نکنید، محبت با یکدیگر نداشته باشید، ایمان شما پره نمی شود. پس دوستی در بین خودتان پیدا کنید. اولا ادلکم علی شیئین اذا فعلتموه تحاببتم، آیا دلالت نکنم بر چیزی که به کاری که اذا فعلتموه تحاببتم، زمانی که آن کار را بکنید با همدیگر دوست میگردید و دوستی شما زیاد میشود، آیا به این کار شما را راهنمایی کنم؟ پس پیامبر خدا گفتند افشوا السلام بینکم، سلام دادن را شما پهن کنید در بین خودتان. هر کجای یک مسلمان را دیدید پس سلام بدهید. این سلام است که شما را با یکدیگر دوست میکند، این سلام است که ایمان شما را قوی و مستحکم و برادری شما را خوب میگرداند. پس دوستان عزیز، سلام دادن را هیچگاه فراموش مکنید. هر کجای دوستان خود را، مسلمان ها را دیدید پس سلام بدهید تا اینکه محبت بین شما پیدا شود و تا اینکه اهل جنت گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.